tutaj paterze. Odbija się cały salon. Srebrnej paterze, odbija się cały salon. Jestem ojcem swych sukcesów, porażek ojczynem. Co piątek o 15:00 odwiedzam twoją konkubinę. Konę serkę drogich win, które importuję z Chile. Buka kotku, bo ja nie piję. I bez palenia Jana, żadna suka nie łyka fiuta jak ta Diana. Bez palenia Jana, żadna suka nie łyka fiuta jak Tatiana. Srebrnej paterze, odbija się cały salon. Srebrnej paterze, odbija się cały salon. Nie wiem co robię źle, wiem co że zrobiłem. Nie żałuję ani chwile. Może to jednak nie, ty noś sobie winę. Jesteś faryzeusz, jak cię trafię, to przytuli cię butwerusz. Uwierz na słowo, bo słowo nie strat. Za jego moc ugotuję wam krak. Ugotuję wam krak. Uwierz na słowo, bo słowo nie strat. Za jego moc ugotuję wam krak. Ugotuję wam krak. Uwierz na słowo, bo słowo nie strat. Za jego moc ugotuję wam krak. Uwierz na słowo, bo słowo nie strat. Za jego moc ugotuję wam krak. Ugotuję wam krak.